سورة النمل درس نمبر نهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي دي ا اذا كنا ترابا اي کلا چې شومنګ خوري وا ابا انا مشران زمنګ ا انا لمخرجون ايا من با بيرت دوباره را پاسول شو څنګه چوپر مایل شو چې د اخرت په بار کې ندی علم بیکاره شوی دی خو بیا هم په ذهنونو کې دا خبره اوړي او راوړي نو د دې وجه نه قرآن ولا لفظ د شک راړو چې دی په شک کې د دې نفرات دی او بل طرف ته ړنواله ولا راوړو نو کله چې یو سړی نظر لګي او د نظر لګولو د پاره الله تبارک وتعالى د له طاقت تلیدلو ورکړي او د دغه طاقت سترګې پټي کی نو د ته وسوخ کاریږي نو دغه رنگی دی د اخرت په باره کې کدی ته خبره کیږي نو دی پاغه باندې سترګې پټي کی یعنی توجه وډونه ورکې دی طرف ته او ور سره د اخرت متعلق دا خبرې کوي چې کله مونږ خوري شو او چې څنګه زمونږ مشران خوري شوی دي نو مونږ خو څوک نه دي دل چې بیا تر افاسولې شو لقد اعدنا هذا تاکیک وعده شو مونږ سره وعده شوی دي مونږ سره د دې نحنو مونږ سره لقد اعدنا تاکیک وعده شوی دي مونږ سره هذا د دې نحنو چې مونږ یو وآباؤنا من قبل او مشران زمن سر پخوانو او مشران زمن من قبل چه پخواو ان هذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر کسی دلوم بنو سنگ چه پخوانو ویلیو ام دا خبر دا پیغمبر ام زوتای سمر پیڑای تیر شوی دا صرف دخلی خبری دی او حقیقت یې نشته که حقیقت وې نو په کار دي چې ښکار شي وې نو حقیقت خو بالغ ښکار کیږي کله چې اخرت قیامت قائم شي نو قیامت پستا په خو خرازي کدا به د الله تعالی په خو خرازي نو د دې وجه نه د قیامت متعلق چې بدی ته د پیغمبر د طرف نه بیان کېدو نو دی په جواب کې دا خبرې کولې چې دا نور هیڅ نه دي د پخوانو غونی کیسې دی زوته یې دا پیغمبر اومهم قل سیرو فی الارض ورتوایا وګرځي پزماکه کې فانظرو نو ګورای کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ یو انجام د مجرمانو څنګه چې غی پیغمبرانو باغی رول د خبرې نه اغه د وخت پیغمبرانو په خبره باندې خپل توجه ورنکړه دی خبرې ته او دای دروغ وګڼل نو تاسو وګورئ چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه باغی باندې کومه تبایی مسلط شوه او کومه تبایی کې هغه گیر شو نو تاسو دا غی نه سبق نه اخلي چې وګورئ هغه مجرمان د پیغمبرانو د راوړي دین او د پیغمبرانو په ذریعه سره د اخرت نه يرولو هغه دا غی نه روگردانی اکڑا نو دو روگردانه پا وجه مانده اگوری داغی انجام سشو چه تبایی پیرالا نو دغا رنگ کتاسو دا نمانی او دا پیغمبر دا تعلیماتو او دا آخرت نا انکار کوئی نو داغی غن تبایی با دربانی راشی لکه سنگ چه غی مجرمان گرزی دلیو داغا رنگ بتاسو مجرمانو گرزی ولا تحزن علیهم مخفکی گا پا دی بانده ولا تكن في ضيق مما يمكرون او مکیگا پتنگسیا کی داغسنا چی دی کم چلو نہ جوړی دی کم پریبو نہ جوړی تدبیرو نہ جوړی ستا کار سشیرے ستا کار خلق ته خبرداري ورکول دي. منل او نه منل هغه د ارچا خپل خوخه ده. ته ځان دومره په خفګان او پریشانۍ کې پیغمبر هم غورځوا او ما د دې د تدبیرونه چرتا خپل سینه تنګه کی که ار څومره تدبیرونه کوي نو دا غې نه ته سینه متنګوا او مخه پکېږه په هغې باندې او که ایمان څوک نه راوړي نو ته ځان غم ته مه غورځوه. ستا کار د الله تبارک وتعالی د دین رسونه ده او تا هغه خپله ډیوټي او خپل کار همیشه د پاره جاري ساته. ویقولون وایي دي متى هذا الوعد کله به وي دا وعده ان کنتم صادقین کچری یې تاسو رښتونې. ته مونږ یاره اخرت اخرت کوي لږ داغې تعین خو راته وکړه چې د اخرت په کلی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي کل ورته ووایا عسى ان یکون ردف لکم زر دی چې شي به در پسې تاسو پسې بعد الذی بعض هغه عذاب تستعجلون چې تاسو پې تلوار کوئ. دی وی دا به کلی. الله تبارک وتعالی وی دا ډېر زر ده چې تاسو پسې دا پیوشی او دا در پسیشی او آکایی دا انکار کو لک کلون نو تیر چه دا چا دا دعوت نا انکار کو او سو که کمزوری گنل دا نبی علیہ السلام ملگری او نبی علیہ السلام او دا ملک نه وباسل غختل او لار دا آغی مکین اووتی دا اللہ تبارک و تعالی و اللہ بیا سنگ تسلط په مکه باندې ورکو او ګوره غټ غټ سرداران څنګه راوغورځېدل لاړل تباه او برباد شو. الله تبارک وتعالی وی دا ډېره نږدې ده او کوم عذاب چې تاسو غواړئ ډېر په تلوار سره هغې سره به تاسو مخامخ شئ. واید کوي ده چا چې انکار کو او چا ځان ته د مقابلې دپاره د مقابلې کوونکو نسبت کو چې منګه مالدار او منگا طاقتور او منگا سرداران او منگا مالدار خلق یو آغا مالدار او آغا سردار او آغا آرس لڑل نیستو نابود شو او چا تا چه دا کمزورو نسبت که دا اللہ تبارک و تعالی اغیل او گورا سمرا بے طاقتو لسنگا طاقتور کو چه اللہ تبارک و تعالی طاقت و سرو او دا حق ملگریو او گورا اغی اللہ تبارک و تعالی سنگا کامیاب کړو او هغه څنګه غر کړو چا چې انکار کو. نو تاسو پسې به د عذاب ډېر زر پې وسولېږي. تاسو خو اخرت اخرت کوئ خو پته به درته ولګي. وان ربک او یقینا رب ستا چې دی لذو فضل خاوند د مهربانۍ دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډېر د دینه شکر نه ادا کوي. په عذاب در کولو کې مولت او تاخیر دا ستاسو د پاره دا الله تبارک و تعالی د طرف نه یو فضل او مهربانی ده. نو د دې شکر خدا او چې حق سره تاسو ملګرتیا کړې وي او دارنګي حق مو قبول کړې. لیکن دې دومره ناشکر دي چې دغه فضل یې په ځان باندې پیرزون نه دی. الله در باندې فضل کوي وخ او مولت تله در کوي او تاسو د الله تبارک و تعالی دغه فضل چې تاسو ته فائدہ واخلی د فائدې د اغستو په ځای باندې الټا تاسو کفر طرف ته او بیمانه طرف ته هغه طرف ته روان یی. نو ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي په کارو چې شکر یې د الله په دې مهلت باندې او د الله تبارک وتعالی د طرف نه وخ ورکولو باندې دا یې د الله عظیم نعمت په خپل ځان ګڼلی وي. خو ډیر زیات چې کم دی نو الله پاک وایي دا الله شکر گزار بندگان ندی. و ان ربک او یقینا رب ستا چې دی لا یعلم پو دی ما تکن صدورهم آغا چې پټی سینې دی و ما یعلنون آغا چې ښکار کوي. کاغه پټ حالت سینې دی الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی او کاغه تاسو په جبه باندې او په خوله باندې کوم خبره کوي د ټولو نه الله تبارک وتعالى خبر دی. دارنګه کوم کینا او بغز چې د دې په سینو کې دی او پروت دی الله تبارک وتعالی وی زه په دې باندې پوهیم او کم خبری چه تاسو د اسلام او د دین په خلاف باندې خپل جبی استعمالوي او خپل طاقت استعمالوي، دا ظاهری طاقت او دا ظاهری وینا ستاسو د جبو د اسلام او د دین په خلاف باندې د پیغمبر او د پیغمبر د منونکو او د پیغمبر د ملګرو په خلاف باندې استعمالوي، نو که په تیزه استعمالوي ام الله تبارک و تعالی به در سره حساب کتاب کوي، او کنه دن نسینو کې بغض او خصت ساتي ادا غیبا چانه پټ نه دی. و ما من غائبت فی السماء، او نشته دی او پټ بر پاس مانو کې، ول ارض او پزمګه کې، الا فی کتاب مبین، مگر په کتاب د الله کې د سرګند زمکا اسمان کې ریوسیس د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی. ار یو خبر او کار په خپل خپل وخت باندې به الله تبارک وتعالى راولي. دا قیامت خبر الله تبارک وتعالى فټه ساتلی دا الله تبارک وتعالى لره علم دی د پټو سیزونو په اسمانونو او په ځمکه کې، او هر یو سیز چې په خپل خپل وخت باندې الله مقرر کړی دی ستاسو په تلوار باندې، هغه خبرې ستاسو د مرزای مطابق او ستاسو د منشا مطابق الله په خپل خدایي خپل کائنات چې کم قائم کړی دی ستاسو د خواهش مطابق پني، دا به د الله تبارک وتعالى اده او ارادي او د الله تبارک وتعالى د حکم دلاندی الله لیکلی دی دار شیز د پاره خپل خپل وخت مقرره، باغه خپل خپل وخت مقرره به ار یو سیزو رو نما کیږي. ان هاذا القران یقینا دا قران چې دی یقص علی بنی اسرائیل، بیانای په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی ډیر هغه خبرې، هم پی اختلافون چې دی پاره کې اختلاف کوون کیږي بنی اسرائیلو چې کوم خلاف پاکیدا او احکام د الله تبارک وتعالى کې او د حق په بیان کې کړي او کمې زیاتې په کې کړي او الله تبارک وتعالى وی دا قران هغه بیان نهي. نو قران دروازه درنا غوندې هغه خبرې ټوله پټاګه کړي، او قران هغه واقعیات پیغمبر په جبه باندې چې نبی علیہ السلام نو د چا شاګردی کړي وا نه د چا نه سبق ویلو نه پخپل لیکل او پڑھاولې کولی شو، الله د هغه پیغمبر په جبه باندې هغه د بنی اسرائیل هغه واقعیات چې هغه ته پته ده هغه په خبر دی، او ګور د هغه پیغمبر د جبه مبارک نه الله تبارک وتعالى د قران پر علیګلو سره څنګه د هغه اختلاف او د هغه خبرې د قران په ذریعه سره الله تبارک وتعالى ښکارا کوي. و انه او دا قران چې دی لهدان هدایت دی، و رحمت للمؤمنین او رحمت دی د فرد مؤمنانو، یعنی هغه څوک چې د قران دعوت ومني نو د هغه گمراهی نه به بچ شي چې د قوم خلق پکې مفتلا دی. کم خلق چې د دې د قوم نه چې هغه د قران په خلاف ماندی ځان استعمالی، او کم یو سړی د قران پر اتلو باندې د قران دعوت اومنی نو دا قران وګرا چې د قوم د دې په خلاف ماندی لګیا دی او د ومنلا نو ګوره د ده لپاره هدایت او رحمت شو سیده لار، او د الله مهرباني به نصیب شي چې چا دا ومنه د دې رحمت د باران پر اتلو سو کلونو پس دنیا وکتل، او ګوره چې د رحمت دا باران الله تبارک وتعالى د وحی په ذریعه سره د قران په ذریعه سره الله تبارک وتعالى را وراو او خپل پیغمبر باندې نازل کړو، ها چې هغه خلق چ خپلو کې منظم نو د دنیا د منظم کولو چې چاو منو په خپلو کې منظم نو، یو بل په سیتوره پلاسو دی، یو بل د وینو تګیو، یو بل به وجو دی، یو بل غلاګانی وي او مختلف قسم قتل و عارتو جنگ و جدلو او دی یو بل سره خلافو، خود قرآن په منلو سره او ګوراغا غیر منظم کوم چې دا غي تنظیم نو دا غی یوالنو هغه قوم کې الله چې کم خلق پیدا کو او دا قران هم نو اغینه دا غی سوچ او فکر ته وګوره چې په خپل منظم نو ست دنیا د منظم کول کوشش کوي، دا داسې کتاب دی چې سبب د هدایت دی، سبب د رحمت دی د فار د مؤمنانو. هغه مؤمنان الله تبارک وتعالی وګوره د قرآن په نزول سره، د قرآن په منلو سره حاکمان د دنیا وګرځول، او دارنګ اختیارمند د دنیا وګرځول. یا خو په عربو کې چا نه پیژندېدل، یا په خپلو کې مشتو ګریوانو، خو چې کله د الله تبارک وتعالی د کتاب هغه منلې، کتاب یې ومنو، دا کتاب ولا سبب د هدایت، سبب د رحمت د هغې د پاره وګرځېده، نو صرف د خپل ځان د پاره نه، بلکې د دنیا د پاره د منظم کولو او د یووالي او هغې ته د خیر د رسولو د پاره، او په هغې کې هم د دې قرآن د منلو د پاره کوششونه، او د دې قرآن د جاری کولو د شریعت د قرآن د پاره کوششونه، چې په دې په ذریعې سره وګوره الله تبارک وتعالی هغه قوم څنګه هدایت یافته کو او مستحق د رحمت د الله تبارک وتعالی وګرځېدل. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، یقینا رب ستا چې دی فیصله به وکړي په منځ د دې کې، په حکمه په خپل حکم سره، په خپلې فیصلې سره. وهو العزیز العلیم، د الله غالب وری. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې نو الله تبارک وتعالی با حاکم دی، او فیصله د هغه په لاس کې ده، هغه به د دې په منځ کې فیصله وکړي. ځکه چې الله تبارک وتعالی داسې بادشاه دی چې د هغه غونې بادشاه، زورور بادشاه، او د هغه غونې پوه بل څوک نشته. د دې وجې نه دا قرآن خو د خبرو ورکولو او پوهېدو دپاره راغلی و، خو چې څوک دا خبره نه مني او د پوهېدو نه ځان محرومه کړي، نو الله تبارک وتعالی به فیصله واوري، الله به فیصله وکړي. چې هغه غالب دی، څوک یې کمزوري کول نشي، او پوه دی څوک یې څوک ته پټېدی نشي. عزیز غالب دی په څوک پہ، څوک پہ زورور نه دی. علیم پوه دی څوک ته پټېدی نشي. لقد اعدنا هذا وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي، اذا كنا ترابا اکل چې شو موږ خاوري، وآباؤنا وزمن مشران انا لمخرجون، آیا من ببیر ترا پاسولی شو رو باسلی شو. لقد اعدنا هذا، تاکیق وعده شو وزمن سر جدادی، نحن زمن سر وآباؤنا وزمن مشران سر من قبل مخی، ان هذا الا اساطیر الاولین، ندیدا مگر کسی دڑن بنو. قل سیرو فی الارض ورتوای، وګرځی پس مګه کې، فانظروا غوری کیف کان عاقبت المجرمین، سرنګ او انجام د مجرمانو. ولا تحزن علیهم، مخف کیګه په دی باندې. ولا تکون فی ضیق مما یمکرون، او مکیګه په تنگسیا کې دا غسنا چې دی کوم تدبیرونه پریبونه جوړی. ویقولون وایدی متى هذا الوعد، کله به وی دا وعده، ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی. قل ورته ووایا عسى ان یکون ردف لکم، زردی چی شیوه در نزد تاسو پسې، زردی چی شیوه در پسې تاسو پسې. بعد الذی بعد آغ عذاب، تستعجلون چی تاسو پی تلوار کوئی. و ان ربک، او یقینا رب ستا چی دے، لذو فضل علی الناس، خاوند مهربانی دی په خلکو. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ډیر د دینه شکر نه ادا کوي. و ان ربک، او یقینا رب ستا چی دے، لیعلم فود ما تکن صدورهم، په هغه سمانی چې پټی سینې د دی. و ما یعلنون، هغه چې ښکار کوي. و ما من غائبت فی السماء، او نشته دی او پټ بر پاس مانو کې، ول ارض او کتا پس مګه کې. الا فی کتاب مبین، مگر په لیکت الله کې، په کتاب د الله کې دی سرګند. ان هذا القران، یقینا دا قران چې دی، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کوي په بنی اسرائیل باندې. اکثر الذی، ډیر اغس هم فی یختلفون، چې دی په هغه کې اختلاف کوونکی او قران یې سرګندی د دې اختلاف. وَإِنَّهُ، او دا قرآن چی دے، لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، هدایت تے رحمت تے دا پار دا مومنانو. اِنَّ رَبَّقَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ، یقیناً رب ستا با پیسلو کی پو منزد دی کی پخپل حکم سرا. پخپل پیسل سرا وهو العزيز العليم ودا الله غالب فوده